الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu tuliohudhuria katika muhadhara huu, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika neema, miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake ni kuwapelekea wao dini na kuwapelekea mwongozo, mwongozo ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauridhia, na dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua kwa waja wake. Katika mambo ya wajibu kwa Muislamu, wajibu ambao anauhitajia kuliko kula na kunywa, kama anavyosema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, annasu ila ta'allum al-ilm ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab, watu kwenye kutafuta ilmu wanahitajia zaidi kuliko kula na kunywa. لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وسبب mtu anahitaji kula na kunywa kwa siku mara moja au mara mbili. وحاجته إلى الطعام وحاجته إلى العلم نهج yake ya kuhitaji ilmu بعدد أنفاسه ni kwa idadi ya pumzi zake. Kwa sababu kila mara na kila wakati mtu anahitajia ilmu ya kisheria. Na kupotea kwa watu na kuzuka mambo mbalimbali ya batil katika dini na mambo mapotofu na makundi mapotofu ni kwa sababu ya kukosekana ilmu sahihi katika jamii zetu. Kwa sababu ilmu ni ile ambayo yakshifu alhaqqa lidhil qulub wa yusilu alabda ila almatlub, inaweka wazi ile haki kwa mtu mwenye moyo wa kufahamu. Kuna maneno akiambiwa na kuna vitu akijifunza, ile haki inakaa katika moyo wake na inamfikisha katika mahala ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapataka. Na ilmu ambayo inakusudiwa ni ilmu na dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua na akamchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafikishia waja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba wakaipokea. Masahaba na wao wakatawanyika katika miji, wakalingania Uislamu, wakafundisha Uislamu mpaka ukafika kwenye miji ya mbali, mpaka wakapokea watu katika miji yetu, na mpaka sisi tukawa tukizaliwa tukikuwa tujikuta kwamba ni Waislamu baada ya kuwa Uislamu umepokewa na watu waliopita kabla yetu katika hii miji yetu. Lakini swali linalokuja, kile ambacho tunakijua leo katika dini na yale ambayo tunaishi nayo leo katika dini ndio yale aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba, ilmu ambayo tunaziona leo zinafundishwa na zikielewa kwamba ni elimu za dini ya Uislamu, ndio ilmu aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba. Kwa hiyo Muislamu kuna njia lazima aipite ili ajue kwamba jambo hili ni sahihi ili si sahihi, ilmu hii ni ya sawa, hii si ya sawa. Hayo maelekezo yapo kwenye Qur'ani, yapo katika Sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipoteremka aya katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ilipoteremka aya hii katika surati al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu ifuateni, wala tattabi'u subul, na wala msifuate njia nyingi zilizo pembeni ya njia hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua mti kijiti hivi akachora mstari mmoja katikati mrefu, halafu akachora mistari midogo midogo upande wa kulia mingi, na upande wa kushoto pia akachora mistari midogo midogo mingi, akasimama kwenye ule mstari wa katikati, alafu akaisoma aya hii wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Akitafsiri kwamba njia yake yeye ni moja tu peke yake mnyoke, lakini tahadhari ipo kwamba kutakuwa na njia nyingi katika dini, yatazuka makundi mengi, yatakuja mambo mengi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam njia yake ni moja tu. Maana ya maneno haya yanamfahamisha Muislamu kwamba ana haja ya kuijua hii njia moja ni ipi, na hizi njia nyingi za pembeni ambapo mmeambiwa wala tattabi'u subul, wala msifuate njia nyingi za pembeni. Wewe wajua kwamba hapo ulipo kwenye njia gani? Labda upo kwenye zile zilizotahadharishwa, na njia ni ule mfumo unaoishi nao wewe, namna ya kujua Uislamu wako. Asubuhi mpaka jioni mambo yako ya dini wewe unayaendesha kwenye mfumo upi? Ndio ile njia moja aliyosimama Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, au ni zile njia nyingi ambazo zimetahadharisha ziko pembeni? Kwa hiyo lazima tujue minhaju nubuwa, mfumo, mwenendo, sawa, sile basi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi. Wanawachuoni wakieleza minhaju nubuwa, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni at-tariqu allati yahsulu biha tahqiqu al-mutaba'a, ni njia ambayo hupatikana kwenye njia hiyo ukweli wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani sisi tukishindana katika mambo, lipi litatufahamisha kwamba kweli hapa tulipopita tumemuafiki Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna njia lazima tuijue ya kupita ili tufikishe katika hilo. Kwa haya niliyotangulia kuisoma ikatuonyesha kwamba kumbe kuna njia, kuna mfumo tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuweka. Ndio maana al-Imam As-Saffarini rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Minhajun Nubuwa, katika kitabu chake Lawami'ul Anwar, anasema akielezea mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni upi, akasema ma kana alayhi sahabatu alkiram, njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wake ni ule ambao walikuwa juu yake maswahaba watukufu, yani Uislamu waliokuwa nao maswahaba radhiyallahu alayhim anhu, wa a'yanu at-tabi'in lahum biihsan, na wale wakubwa katika tabiina, wanafunzi wa maswahaba baada ya kuondoka maswahaba, wale wanafunzi wao wale wakubwa namna walivyokuwa, wa atba'uhum, na wale wafuatia wao katika karne zile tatu bora, wa a'immatud-din, na wale maimamu wa dini, viongozi na maimamu maulama wakubwa wa dini, mimma shuhida lahu bil-imama, wale ambao wameshuhudiliwa kwamba wao ni maimamu na ni watu wasomi wa dini. Akiendelea na maneno yake akiharifisha njia, tukitaka tuijue njia na mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yake harifisha tuangalie masahaba, wanafunzi wao na wale waliofuatia, na walivyokuwa maimamu wakubwa wa Uislamu walikuwaje. الصحابة الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أنا سمع عليكم بالسبيل لازم ينيني ننجيا عليكم بالسبيل لازم يشيني ننجيا يوساوى والسنة najilazimisheni na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akataja as-sabil, ile as-sabil, jilazimisheni na njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisimama akasema wa anna hadha sirati mustaqiman, jilazimisheni na njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na mafunzo yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waqala Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala, anasema Abu al-Aliya, ta'allamu al-Islam, jifundisheni Uislamu wa sawa. Ta'allamu al-Islam, jifunzeni Uislamu sahihi. Mukishajifunza, fa idha ta'allamtumuhu, mukishajifundisha mkaujua Uislamu sahihi, fala targhabu anhu, msiuchukie. Jifunzeni Uislamu wa sawa, alafu upendeni, msiuchukie. Wa alaykum bis-siratil mustaqim, na lazimianeni na njia iliyonyooka. Fa innahu al-islamu, huo ndio Uislamu wa sawa. Wala tahrifu al-islama yaminan wala shimala, wala msiuache Uislamu mkaenda kuliani na mkaenda kushotoni, mkafuata zile njia ambazo zimetahadharishwa. Kwa maana kuifuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inahitaji ilmu, kujifunza. Alafu mtu ukishajifunza Uislamu wa sawa, usiuchukie, kwa sababu huo ndio Uislamu sahihi. Maneno haya pia yatuelekeza kwamba kumbe sisi kuna njia tunatakiwa tuifuate, kadhalika njia hiyo tutaijua kwa ilmu na kusoma. Lakini tusiposoma, tusipojua, tukabaki tuna Uislamu wa mazoea, uwezekano wa kwenda kuliani na kwenda kushotoni mkubwa sana huko. Na insha Allah mimi nitazungumza, alafu kuna mifano mtaitaja, muone namna tunavyoishi sisi, alafu muone mambo haya tumeyapata wapi. Emfuatilie wewe, uliza huko uyapata yako wapi mambo hayo katika maelekezo. Mambo ya kawaida tu tutaelezana, muone uone kwamba kumbe kuna haja ya wewe kujifunza Uislamu. Kwa hiyo ipo njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia, na zipo njia ambazo ameitahadharisha. Muislamu ana wajibu wa kuijua ipi njia aliyoachiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikisema njia nakusudia ule Uislamu alioishi nao, yale maelekezo aliyoyatoa, ili wewe ukifanya ibada upate thawabu. Ibada yako uifanye kwenye misingi ipi? Hata mambo ya kimwengu kuna rejeo. Makesi mangapi unasikia, kesi hili hukumiwa sijui wapi na wapi, uko tajarejea zao. Haya, wewe katika dini babu unayofanya kuna marejeo gani? Ikiwa hata ufuta bangi watu walio karasta na marejeo yao walikupata, aliyofuga nani wakajua wao? Wewe Muislamu mambo unayofanya ilikuwaje mpaka wewe ukawa hivyo? Kwa nini unataka kujua? Hawa ndio wamekuwa tu Muhammad Isa, kwa nini uitwe hivyo? Bora ukitwa jioni. Swala unaswali, una swali hivyo ni sawa? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sallu kama raaitumuni usalli. Swalini kama mlivyoniona mimi ninaswali. Sisi hatujamuona. Wamemuona maswahaba. Wao ndio wanatusimulia. Maswahaba wameelezea swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia takbira mpaka mikono anavyonyoosha. Je, wewe unavyonyoosha kuhirimia swala ndivyo ilivyosemwa na maswahaba, ndio ilivyosimuliwa? Je, rukuu yako? Je, sijida yako? Hivyo ndivyo walivyosimulia maswahaba kwamba wakiswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina? Au wewe umepata wapi swala ya namna hiyo? Ndio ndio kusudia njia hii. Kadhalika kuoa kwetu, kuacha kwetu, kuuza kwetu, kununua kwetu, miamala yetu tunayotangamana, tunakopeshana humo, tunalipa, hayo yote hayo tuna haja tuangalie njia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, yeye alikuwa anaishi vipi na maswahaba wake? Watu wanakuambia jamani, tufuate ahli sunna, tufuate masalafu salafia, mtaweza kuona kwamba itakuwaje sasa. Ikizungumzwa hivyo inakusudiwa kufuata wale watu wa mwanzo katika dini hii, maswahaba. Haya yote tusiseme, haya tuwafuate maswahaba basi. Kwa hiyo mafunzo haya, kuna mfumo fulani tukiukosea si rahisi kupata maelekezo ya maswahaba. Ukiikosea njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si rahisi kufikia maelekezo waliokuwa nayo maswahaba. Utayapata yale maelekezo ukifuata ile njia. Ndio maana utakuta sisi tunazungumza maneno, tunanukuu baadhi ya nukuulati, kwamba tukisema mfano miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa haifai kuwasema watawala hadharani. Maneno kama haya watu wa kawaida, kwa sababu mifumo ya kilimwengu, raia wanazichukia serikali yao, ndio walivyo serikali zao ndio alivyokuwa. Wewe ukisema maneno haya watu wa kawaida wanakuhesabu kwamba itakuwa huyu mtu mwana serikali. Sawa, kwa sababu ya ujinga lakini alionao. Lakini wewe itabidi upate kazi sasa, umuelekeze njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amielekeza vipi watu wakitawaliwa na watawala waovu, au mkitawaliwa na watawala wema, au mkitawaliwa na mtawala Muislamu, au mkitawaliwa na mtawala sio kwa Muislamu? Unafikiri kwamba mambo haya hayapo kwenye mafunzo ya Qur'ani na Sunna? Usijua ni wewe. Ndio wewe utapata maswahaba wakilaumiwa, kwa nini hamumnasihi mtawala fulani? Anawaambia, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema atakayeona jambo lolote baya kwa mtawala, sawa, atakayeona jambo lolote baya labda kwa mtawala afanyeje? Ha, na amnasihi kwa siri. Sisi tunanukuu maelekezo. Sasa na wewe tunukulie maelekezo yako yanokufahamisha kwamba mimbari yetu tutumie kutaja baadhi ya watu. Hey, mtoto wa fulani anasoma Uingereza, watoto wetu wanapata madaladala huko. Ndio hutuba inakuwa hivyo. Ndio tunakwambia wewe, hiyo njia unaopita sio njia ya Ahlus Sunna. Huu sio mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kukosoa. Nyinyi woga, sio mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu asiyekuwa woga katika serikali, hata mmoja. Wenyewe walikuwa serikalini woga, itakuwa zetu tulikuwa pembeni. Sisi tuelekezana maelekezo ya dini. kadhalika mambo mengine pia yaliyopo. Na tunapopigana vita kwamba ukiangalia ukhawariji upo kwenye dini na ukhawariji kwenye siasa pia, kwa sababu makhawariji wapo pia katika mambo ya kisiasa pia. Iko pia hii. Labda mtu kama mpigo shenga, lakini ipo sana tu. Ipo. Wengi tu wapo. Wana ukhawariji lakini katika upande wa siasa. Na kuna ukhawariji pia upande wa dini. Hawa ni watu wanasaidiana. Hata kiulimwengu kisoma makhawariji walivyo. Muislamu atajuaje kwamba hapa amekosea, hapa amepatia? Lazima afuate mfumo waliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nimetaja baadhi ya vitu, lakini kwamba nataka niseme kwamba makosa mengi ya watu inhiraf katika dini, makosa yanayopatikana katika dini, ulinganizi wao, usomaji wao, usomeshaji wao, matatizo yamekuja kwa sababu hawapo katika mfumo aliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ile njia ambayo yeye aliwataka watu waifuate, na zile njia nyingine alitahadharisha. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala anasema isbir nafsaka ala sunna. Isubirishe nafsi yako katika sunna na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqif haythu waqafa al-qawm. Na simama waliposimama watu, walipoishia masahaba, ishia hapo. Maneno haya hayamaanishi kwamba kama masahaba waliishia hapo, mbona sisi tunatumia simu? Wewe ndio unakuwa hujui dini sasa. Bora kama masahaba waliishia hapo, si tuzungumza hivi? Mambo ya kilimwengu Uislamu umefungua kwa watu wafanye kwa utaalamu wao. Sisi tuelezana maelezo ya dini. Ndio maana wewe kama ukiweza kutengeneza simu ndani kwako, ukiweza kutengeneza feni, kama ukijifungia chumbani ukatengeneza gari, wala Uislamu hauna maelezo yote kwako wewe, kwa sababu hayo ni mambo ya kilimwengu. Maendeleo ya kilimwengu Uislamu umewaachia watu kwa namna utaalamu walionao. Mmoja wa kuwa mtu ajifanye jambo la haramu, wala aliyetengeneza feni ili ya kutaka thawabu, wala kumwingia Mtume. Hayo mambo ya kilimwengu. Watu wameona joto wakagundua tu hayo mambo. Sasa kama mpewa utaalamu na Mola wao, kwani anataka dalili yake? Haya mazuri yanataka dalili. Wote wanatengeza makafiri kama kuna dalili ya nini sasa? Tuzungumzie maelekezo ya dini yetu. Uislamu nikitaka kujua, na ile dini nikiifuata ipasavyo, ndio itanielekeza vile namna ya kuishi katika ulimwengu wangu. Haramu nitaijua, halali nitaijua, haki yangu nitaijua, isiyokuwa yangu nitajua, hii dhulma nitajua kupitia ile dini yangu. Nielezeni kama sio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unayajuaje mambo haya? Utasoma wapi elimu ikuelekeze mambo haya? Kwa hiyo nikisema kusimama waliposimama masahaba, kwa maana dini tutosheke na yale waliokuwa nayo masahaba, tuwaige. Ndio maana ya maneno haya, waqul bima qalu, nasema kwa yale waliosema masahaba, wakivyoambia watu mawaidha yao, da'wa yao. Emsemeni kama wao walivyokuwa wanasema. Wakufa amma kafu, najizuieni yale ambayo wamejizuia. Na wewe pia jizuie ulioona ya kusemwa, jizuie pia. Wasluk sabilaka, wasluk sabila salafika salih. Maneno haya anayazungumza al-Imam al-Auza'i miaka mingi sana. Nafuata njia ya wema wako waliopita, sio juzi wala jana, kabla Marekani, kabla ya dola, kabla ya sio ngapi, kabla ya nini, zamani nazungumza maneno yake. Fuata njia ya wema wako waliopita. Wema wako wakikusudia kwamba fuata njia ya masahaba, fa innahu yas'u kama wasi'ahu, kitakutosha wawe kilichowatosha wao katika dini hii. Jambo lililowatosha masahaba na wewe pia litakutosha. Ndugu zangu wa Islamu, sunna ndio Uislamu. Sunna kwa maana mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio Uislamu. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب شاك شرح السنة أنا سمع الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام وإسلام ليه سنة نسنة ليه وإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر هكيوزي كسمامة كمو جواب بلا كينجيني هاوزي متو أكسمة كمبا ميمي نمو إسلام نتكليزة وإسلام ويبصافيو على في أنا بينجا مفوزي يمتوم صلى الله عليه وسلم سنة ذاك هاي وإسلام واكوي تقومي وبتواتي نعم utaupataje huwezi kupata hivyo hauwezi kujua uislamu kwa hiyo itakuwa sasa njia ya sawa ambayo itatusaidia sisi kujua uislamu kuwafikiana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuangalia maelekezo maneno matendo waliokuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanafunzi wake kufuata njia ya maswahaba ndio itatufikisha mpaka kwenye njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata maelekezo ya maswahaba ndio itatuelekeza mpaka kwenye maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu walikuwa wanamfuatilia mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mengi mpaka katika vyakula mpaka namna kadha mpaka katika kutembea kila kitu wanamjua mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala anasema wa'lam rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin fahamu allah akurehemu hakika mambo yalivyo hautimii uislamu wa mtu yoyote hata yakuna muttabian mpaka awe ni mwenye kufuata musaddiqan na mwenye kusadikisha musalliman mwenye kujisalimisha katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza kuwa muttabian mwenye kufuata muislamu wewe unemfuata nani hivyo unavyoishi wewe unafuata unamfuata nani katika uislamu wako hivyo ulivyo wewe umejisalimisha kwenye mafunzo gani ya dini wewe ni muislamu umejisalimisha kwa maana kwamba wewe uko tayari kufuata musaddiqan mwenye kusadikisha faman za'ama mtu yoyote atakayedai annahu qad baqiya shay'un kwamba kuna kitu kimebaki min amri alislam katika mambo ya dini ya Uislamu kuna jambo limebaki lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam jambo hilo hawakututosheleza nalo sisi maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna jambo fulani hilo lipo katika dini lakini maswahaba hawakulifanya hilo hawalijui hilo atakayedai maneno hayo faqad kadhabahum kwa hakika huyo atakuwa amewakadhibisha maswahaba wakafa bihi furqatan na imetosheleza kwa hilo kuwa yeye ameleta furqa ameleta mfarakano wa ta'nan alayhim na amewatusi na amewatia dosari maswahaba wa huwa mubtari'un na mtu huyo atakuwa ni mzushi katika dini dhallun mpotevu mudhillun mwenye kupoteza watu wengine muhdithun mwenye kuleta bid'a fil islami katika uislamu ma laysa fihi ameleta au amezusha katika uislamu jambo ambalo halimo atakidai kwamba kuna jambo katika uislamu maswahaba hawakulijua wala hawakulifanya lakini wewe mtu wa kisasa walijua na wewe walifanya na waona kwamba hilo ni katika dini utapata thawabu lakini wao hilo hawakulijua na hawakulifanya haiwezekani wewe umelijua wapi hemu tuulizane labda sije kana zungumza peke yangu na washirikishe na nyinyi kidogo nyinyi muonaje kuna jambo gani maona katika huu Uislamu tunalihitajia alafu wakati ule hawakulijua maswahaba mfano kama lipi maana labda nifungue niulize kidogo, sikana mtu analo kama nini? Au niulize mmoja mmoja? Tatizo na katika dini nazungumza, tunahitajia. Lakini hili mbona wakati ule itakuwa hawa kulijua tafsiri imetubainikia, ah, kumbe na hili limo katika dini kama lipo. Sawa sawa, unasema kweli. Naulizo lipo, mtu nalijua. Haya, kama jambo hilo halipo, fani, je, wewe kilichokufanya katika Uislamu ulizushe jambo lingine wakati kumbe kuna mambo mengine huja yakamilisha? Mala angalau ungesema umetekeleza yote. Sasa unaona muda unao, labda utaka uongeze kheri. Unaongezaje kheri na wakati hujaikamilisha? Na ngoja nikupigie mifano. Kuna maneno hapa nitakamilisha insha Allah, alafu nitapiga mifano fulani, mtanielewa kwenye mifano biidhnillah. Lakini maneno haya maneno mazuri kabisa, kwamba mtu yeyote atakayedai kwamba kuna jambo katika mambo ya dini masahaba hawakulijua jambo hilo, hawakulifanya, ukalijua wewe, basi wewe unaita mfarakano katika dini. Kwa sababu na hapo ndipo mahala tunapobishana baina ya Ahlusunna na makundi mengine. Sisi tunaposema hata katika hizi familia unaweza ukaenda ukaambiwa kwamba ah, huyo aliyekuja huyo kila kitu huyo dalili huyo. Wale watu wa familia wazungumza hivyo. Huyo hapo kitu na kitu atakudai haya huyo. Yaani hili neno linasema wewe unaona kama unabezwa vile. Kumbe ndio unavyotakiwa. Tumeelewana? Watu wanaweza kugawana mirathi kwenye mambo ya ndoa. Wote tu maelezo. Jamani, ili jambo liko hivi, talaka iko hivi hivi na aya inasema hivi hivi hivi. Unaona? Yaani wao wanaona kwamba wewe unafanya vibaya, wakati wewe unawapa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje. Tunafahamiana? Naam. Hapa aliyekuwa anatakiwa asikilizwe na kufuatwa ni nani? Ni wewe, kwa sababu tayari una nini? Una mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hawa wamekuwa wapinzani wako na msahafu uko mbele yenu? Kwa maana kuna mifumo mingine hawa wamekulia katika jamii wakainukia nayo, sawa, mifumo ambayo ni kinyume na njia ya Mtume, zile njia za pembeni washaziingia zikawafarikisha na ile njia moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wakahesabu kwamba maelekezo ya njia ya Mtume ni uadui. Watu wakapewa majina kwamba kila kitu kifai. Hawana na wazee wote wamekosea. Mzee si Abubakar Siddiq bwana katika dini hii, mzee yupi katika dini hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu wa kwanza kusilimu katika watu wazima alikuwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Haya, babu yako na babu yangu mimi atakuwa mzee kuliko Abubakar Siddiq? Mtu wa kwanza. Wewe babu yako wangapi katika hesabu? Shekhi wako mwaka 70 ni mtu wangapi katika hesabu ya Waislamu tangu alipoanza kusilimu? Muislamu wa kwanza anasema hivi, mtu bora baada ya manabii wote ni Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Mimi ninakutajia kitu cha Abubakar Siddiq, nakutajia maelekezo ya Umar, nakutajia maelekezo ya Uthman, nakutajia maelekezo ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, wakwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameishi naye, wameozeshana, Mtume ameoa kwao, bayi ameozesha, wametawala katika huu Uislamu kuchukua makamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ninapokunukulia ngoja kuniambia ha, lakini sisi hata kuna shekhe tulikuwa naye pia haoni hivyo. Shekhe yupi? Mlikuwa na Bilal bin Bilal bin Rabah, mlikuwa na Abdullah bin Mas'udi. Kitu kitachokata mzozo katika mambo yetu ya dini ni kurudi katika mfumo wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uzushi ndio umetuletea magomvi. Watu wamezusha mambo katika dini ndio yaliyoleta magomvi. Lau wangelibaki katika misingi yake dini vile vile ilivyo, na ile njia Mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa magomvi hayapo tungelishana katika usawa. Kwani hapa hatukuwa sisi tukizungumza kwamba kuna watu wanawatukana maswahaba, hatukuwa tukizungumza, si miaka mingi tumezungumza. Wakiitwa vipi watu? Wachochezi. Wafukana, kuna bwana mmoja akasema tasomea al-Badiri au kuna bwana mmoja akasema hivyo. Haya, hivi sasa wale wale tena na wao wanaunga mkono kwamba kweli hawa wanafanya nini? Wanafanya vibaya. Haya, wakati ule sisi tulikuwa wabaya vipi sasa? Kwa maana tukirudi katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta tunaafikiana kwenye mambo. Kwamba ni kweli mtu kuwatusi maswahaba ni mtu kutoka katika Uislamu, kuacha Uislamu. Wengine alhamdulillah tukasikia sana wanasema kwamba shughuli akichangia Shia, shughuli hiyo hamna thawabu. Kuna alhamdulillah kama mpisaivyo mizunguka hivyo. Haya mambo tukiyazungumza muda mrefu. Kwa hiyo watu wakirudi katika njia ya usawa, utakuta wewe na mimi hatutozozana. Tatizo limekuja, kuna njia nyingine zilizokuwa pembeni ndio zilizokuja kututoa katika ile njia moja. Kwa hiyo da'wa yetu tunalinganiana, turudi katika ule mfumo aliouasisi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naangalia maneno haya aliyozungumza al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ndio maana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Usulu Sunna akasema, wakati anataja sunna, atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni kushikamana na yale waliokuwa juu yake masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliqtida'u bihim, na kuwafuata wao, watarku albid'i, na kuacha bid'a, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu, watarku alkhusumat, akaendelea na maelezo kutaja masala ya watu kusalimika. Sunna ni nini kwetu sisi? Ni kufuata mwenendo waliokuwa nao masahaba. Sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amewahimiza watu pia kufuata masahaba mwenendo walionao. Akasema, man kana mustannan falyastanna biman qadimat, yeyote mwenye kuiga, anataka kuiga katika huu Uislamu, basi na awaige, amuige yule aliyekufa. Alikufa nani? Sema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hao ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama mtu yeyote katika huu Uislamu anayetaka kupatia hasa Uislamu wa sawa na kutekeleza Uislamu sahihi, awaige maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam.